van Comduur. Goedemiddag. De wereld is nog maar net bekomen van de COVID-pandemie. En nu alweer worden we opgeschrikt door virussen als blauwtong, Nipah. En gisteren nog merkte de Wereldgezondheidsorganisatie de opmars van Mpox aan als internationale noodtoestand. Wat zijn de gevaren van deze virussen? En moeten we ons zorgen maken of is dat juist overdreven? Zometeen de antwoorden daarover in de Nieuwsbv. Nu eerst nieuwe evacuatiebevelen in de regio Koersk in Rusland. In het NOS-journaal met Jan van der Putten. Rusland heeft nog eens duizenden burgers geëvacueerd uit de grensregio's met Oekraïne. En daarnaast heeft het Russische ministerie voor noodsituaties op federaal niveau de noodsituatie uitgeroepen in Belgorod. Die gold al sinds vrijdag voor de regio Koersk. Vorige week dinsdag staken Oekraïnse eenheden de grens met Rusland over. Er wordt nog altijd gevochten in het grensgebied. Inmiddels zijn honderdduizenden Russische inwoners van de grensregio geëvacueerd. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er bijna 19.000 bouwvergunningen voor nieuwe huizen afgegeven. Dat is het hoogste aantal sinds 2021, meldt het CBS. Het is voor het derde kwartaal op rij dat het aantal afgegeven vergunningen stijgt, vertelt Leen Kraniotis van de economieredactie. Hiervoor was het aantal vergunningen dus een paar jaar relatief laag. Dat kwam toen vooral door de hoge rente, de licht dalende huizenprijzen en gestegen bouwkosten. Daardoor was het voor projectontwikkelaars wat minder aantrekkelijk om huis te gaan bouwen. Maar nu is die rente weer gestabiliseerd, huizenprijzen stijgen weer, nieuwbouw verkoopt weer wat makkelijker en daardoor willen ontwikkelaars ook weer meer gaan bouwen. En nu meer vergunningen betekent ongeveer 2 jaar meer opgeleverde woningen. Want van vergunning tot een huis klaar is, duurt ongeveer 2 jaar. Het kabinet wil dat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen. Maar er moet nog veel gebeuren om dat aantal te halen. De Oekraïense president Zelensky wist van het plan om de Nord Stream-pijplijn op te blazen. Hij gaf daar in eerste instantie ook toestemming voor. De Wall Street Journal schrijft dat de Nederlandse militaire inlichtingendienst daarachter kwam. Volgens correspondent Christian Pauwen een pijnlijke onthulling die de relatie met het Westen op scherp zet. Dit gebeurde in een tijd dat Zelensky bijna dagelijks oproepen deed bij westerse bondgenoten om militair materieel te leveren. En als hij dus in de tussentijd wel degelijk op de hoogte was van deze toch wel hele grote sabotageactie, dan maakt dat het toch wel heel erg problematisch voor het Westen. Wat voor reactie gaan we daarop krijgen? Zeker omdat Zelensky altijd stellig heeft ontkend ook maar iets van dit plan te hebben afgeweten. En toen de CIA van de plannen over de Nord Stream hoorde, wilde Zelensky de operatie afblazen. Maar het toenmalige hoofd van het leger besloot om de sabotageactie toch door te zetten. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij gisteren met Donald Trump heeft gebeld. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde dat op basis van bronnen in de VS. Ze zouden het hebben gehad over de onderhandelingen in Doha die vandaag worden hervat. Maar volgens medewerkers van Netanyahu is het niet waar. Het team van Trump was niet bereikbaar voor een reactie. Nederland telt vandaag 18 miljoen mensen, verwacht het CBS. Dat zijn de inwoners die staan geregistreerd. De groei komt door migranten uit het buitenland. Tienduizenden mensen zijn in India de straat opgegaan vanwege geweld tegen vrouwen. De aanleiding is de dood van een arts in opleiding. Ze werd vorige week op haar werkplek verkracht en vermoord. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de opmars van het apenpokkenvirus in Afrika uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het Mpox-virus grijpt steeds meer om zich heen in landen als Congo. Zometeen hoort u er veel meer over. De vader van de Spaanse voetballer Lamine Yamal is neergestoken, melden Spaanse media. De vader zou niet in levensgevaar zijn. Zijn zoon Lamine van Barcelona was met zijn 17 jaar de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK door zijn goal tegen Frankrijk. Het NOS-journaal. De waarschuwing voor een mega-aardbeving in het zuiden van Japan is ingetrokken. Een week geleden was er een sterke beving in zee, in de Nankai-trog. Een deskundige hield er toen rekening mee dat dat een voorbode kon zijn van een verwoestende schok met een kracht van 9. Japanners kregen het advies zich voor te bereiden op hevige schokken en tsunamis. Zo'n waarschuwing was nooit eerder uitgegeven. De afgelopen dagen was alles rustig. En nu is de waarschuwing ingetrokken. Er geldt nu wel weer een andere waarschuwing. Een orkaan nadert Oost- en Noordoost-Japan. Baanwielrenner Harry Lavrijsen wordt vanavond gehuldigd in zijn geboortedorp Luiksgestel vanwege die 3 gouden medailles die hij op de Olympische Spelen won. Wil Bellemakers van de organisatie ligt alvast een tipje van de sluier op over wat Lavrijsen kan verwachten. We hebben gisteravond heel de weg al blauw gekleurd. Want we willen toch een beetje het idee krijgen. Harry voelt zich nog even een beetje in Parijs. Maar uiteindelijk eindigt hij hier in Luis-Gessel. En we hebben de weg naar het park toe helemaal blauw gemaakt. En ja, dat zal er vanavond fantastisch uitzien. Ik hoop dat het voor hem ook een verrassing is. Ik hoop dat hij niet luistert naar, want dan is de verrassing eraf natuurlijk. En nog meer wielrennen. De Tour de France Femme bereikt vandaag het Frans grondgebied. Na 3 dagen in Nederland en België rijdt het peloton vandaag van Bastenaken naar Amneville. Commentator Sebastian Timmerman, tot nu toe alleen maar Nederlandse winnaars. Gisteren met Puk Pietersen was toch wat hoogtepunten. Ja, in ieder geval de meest verrassende. Want Charlotte Kool is een sprinter, dus die hadden we de eerste ritten wel verwacht. Demi Vollering natuurlijk vorig jaar de Ronde van Frankrijk gewonnen. Goede tijdrijder, dus dat zij die tijdrit toesloeg. Nou ja, dat kon je misschien ook wel voorzichtig zien aankomen. Maar Puk Pietersen als winnares van zo'n zware etappe als gisteren, waarin er heel veel geklommen moest worden richting Luik. Over het parcours eigenlijk van Luik-Bastenaken-Luik in de slotfase. Dat was heel knap. Ze versloeg Demi Vollering. Rukte op naar plaats 2 ook in het algemeen klassement. 22 seconden achter diezelfde Vollering. En dat niet alleen. Puk Pietersen leidt inmiddels ook het jongere klassement en het bergklassement. Dus ze heeft nogal wat te verdedigen vandaag richting Amneville. Ja, wat verwacht jij van vandaag? Ja, dat is een beetje lastig vooruit te blikken. Het is geaccidenteerd terrein. Amneville, de finishplaats, ligt net iets ten zuiden van Luxemburg. Geaccidenteerd dus. Het is misschien wel de laatste kans voor de sprinters. Alhoewel het in de laatste kilometer ook toch wel heuvel oploopt. Dus dat is een lastige sprint voor Kool, voor Wiebes als het een sprint wordt. En ik verwacht er ook wel dat veel dames vandaag in de aanval willen gaan. Want als je niet echt supergoed bent in het Hogebergte, dan is vandaag een van de kansen om zelf voor een ritzegen te gaan. Dus ik denk dat het best een geanimeerde rit kan gaan worden. De dames zitten inmiddels op de fiets, nu nog geneutraliseerd. En het is wachten op het officiële start zijn voor die 152 kilometer vanuit Bastogne naar Amneville. Sebastian, dankjewel. We horen hem vandaag regelmatig hier op Radio 1 met updates uit de Tour de France Femme. Het is nu 7:12. Het weer nog, zon en wolken. Het blijft droog vandaag en er staat een matige zuidwestenwind. Het is 23 tot 27 graden. Morgen is het grijs en regenachtig. Dan wordt het een graad of 23. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kom. BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Vandaag een sportief half uurtje tussen 12:30 en 1:00. Want eerst praat ik met de eerste gele truidraagster in de Tour de France voor vrouwen ooit, Mieke Havik. En ook breakdance, want dat kende op deze Olympische Spelen zijn première. Maar hoe beviel dat eigenlijk? Bondcoach Tyrone van der Meer blikt zo terug. En ook alweer vooruit, want komend weekend staat het dancefestival Notorious IBA alweer op het menu in Heerlen. Dat later allemaal. Nu eerst, hoe bang moeten we zijn voor de nieuwe virussen? De Nieuws BV. Want er is wereldwijd grote onrust over de snelle opmars van een nieuwe besmettelijke variant van het Mpox-virus, ook wel bekend als apenpokken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een wereldwijde medische noodtoestand afgekondigd vanwege een uitbraak van het Mpox-virus, beter bekend als apenpokken. In Afrikaanse landen zijn dit jaar al 17.000 besmettingen vastgesteld. Meer dan 500 patiënten overleden eraan. Vooral in de Democratische Republiek Congo is de situatie zorgelijk. Maar deze uitbraak staat niet op zichzelf. Met de opkomst van andere virussen, zoals het blauwtongvirussen en het Nipah-virussen, rijst de vraag natuurlijk, hoe groot is de kans op een nieuwe pandemie? Ga ik bespreken met dokter Anja Schreier van het Pandemic and Disaster Preparedness Center, dat deel uitmaakt van het Erasmus MC. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens even bij het Mpox-virus beginnen. Dat grijpt om zich heen in Afrika. Wat voor virus is dat precies? Nou, het is dus een virusinfectie inderdaad. En het komt nu met name in West- en Midden-Afrika voor. Het is een ziekte die eigenlijk bij knaagdieren voorkomt en over kan gaan op mensen. En dan ook weer van mens op mens zich kan verspreiden. Nou ja, eigenlijk verloopt de ziekte meestal mild. Met wat koorts, hoofdpijn, rillingen. En dan krijg je op een gegeven moment blaasjes, hè, de zogenaamde pokken. Mm-hmm. Maar wat we dus nu in die regio zien, is, en daar zijn dan ook de zorgen over, is dat er een nieuwe stam is, 1B, die toch meer mensen op mensverspreiding laat zien. En ook een mogelijk wat ernstiger ziektebeeld. En en het verspreidt zich eigenlijk met name daar, zien we nu via seksueel contact. Mm. Maar het virus kan zich ook verspreiden via druppeltjes en zo. Of uit blaasjes, uit de mond- of keelholte. Ja, dus de WHO die zegt ook, nou, we vinden het ook zorgelijk. En die heeft nu een internationale noodtoestand afgekondigd. Wat houdt zo'n noodtoestand in? Wat verandert er dan? Ja. Nou, die optie bestaat eigenlijk al sinds de International Health Regulations. Dat is eigenlijk een afspraak die de 194 lidstaten van de WHO met elkaar gemaakt hebben. Dat ze elkaar snel zullen informeren als er ergens een uitbraak is. En dat ze ook zich ertoe verplichten om er alles aan te doen om die verspreiding snel te voorkomen en in te dammen. Nou, die International Health Regulations zijn net vernieuwd. Dit jaar. En wat er dus nu verandert, dit is eigenlijk de 7e of eigenlijk dan de 8e keer dat het gebeurt. Dat geeft landen de mogelijkheid om harder op te treden en maatregelen te treffen. Binnen het juridisch framework wat er dan voor is. Nou, en dan moet je dus denken aan, waar het dus ook bij helpt, is dat de Afrikaanse landen nu snel en grootschalige vaccins in kunnen kopen. Want er zijn wel zo'n 10 miljoen vaccins nodig. Mm-hmm. En daarnaast is het, die vaccins, daar moet je er waarschijnlijk nog even op wachten. Maar tot die tijd, en eigenlijk altijd, is het van belang dat je juist ook aan de preventie werkt. Hè? Aan het voorkomen van de spreiding. Het snel opsporen, diagnostiek doen. En zo'n noodtoestand die vergemakkelijkt eigenlijk dat soort stappen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Nou hadden we in Nederland ook al eerder een uitbraak van Mpox in 2022. Daarbij werden vooral mannen die seks hebben met mannen waren toen het slachtoffer. Gevaccineerd werden die ook. En u zegt eigenlijk nu opnieuw zien we vooral ook die verspreiding bij seks. Hè? Komt het voor ook extra veel in die groep ook in Afrikaanse landen? Nou, we zien het nu wel in die landen ook gewoon via heteroseksueel contact. Maar ook via homoseksuele contacten. Dus seksuele transmissie is de belangrijkste transmissieroute nu op dit moment. Ja, en als het zich daar eenmaal in bepaalde kringen bevindt, dan kan het zich daar natuurlijk ook makkelijk verspreiden. Dus dat is daar nu ook het geval. Nou, interessant is dat Mpox recentelijk is toegevoegd aan de lijst van de WHO met potentiële pandemische bedreigingen. Wat betekent zo'n lijst en daarop staan al dan niet? Nou ja, het is niet alleen het is een priority pathogens list, zoals ze hem wel noemen. En het zijn dus eigenlijk virussen en bacteriën waarvan de WHO zegt, nou, die moeten we goed in de gaten houden. Eigenlijk moeten we ook zorgen dat we daar de diagnostiek, de testen voor op orde hebben. Vaccins, maar ook behandeling. En ook zorgen dat landen zich goed voorbereiden op preventiemaatregelen. En het zijn dus, er staan zo'n 30 virussen of bacteriën mm-hmm. op. Er staan ook meerdere griepvirussen op. Hè. We zien natuurlijk bijvoorbeeld nu die H5-uitbraak in Amerika onder vee. Maar er staat bijvoorbeeld ook SARS op. En ze hebben dus nu ook Mpox daarop gezet. Mm-hmm. En dan zullen sommige luisteraars denken, ja, we hebben het weer over Afrikaanse landen waar een uitbraak is van een ziekte. Hoe groot is de kans dat het naar Nederland overslaat? Nou, die kans dat deze uitbraak overslaat naar Nederland. Kijk, we hebben nog steeds af en toe gevallen, hè, van mm-hmm. Mpox in Nederland. Er wordt onderzocht welke stam dat dan is. Maar op een gegeven moment kan het natuurlijk zo zijn dat de verspreiding ook naar andere landen komt en ook naar Nederland. Daarom doet de GGD, is het nog steeds een meldingsplichtige ziekte ook. Hè? En zorgt de GGD dat ze dan bron- en contactonderzoek doen. Ja, zoals we dat kennen uit coronatijd. Ja, precies. Ja, ja. En als we naar die prioriteitenlijst kijken waar de WHO dus deze Mpox op heeft gezet, welke andere virussen of bacteriën staan daar ook op die dan extra in de gaten worden gehouden? Nou, dat is dus echt een hele lijst. Maar dingen die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld de griepvirussen, hè, wat ik net al even noemde. Eigenlijk zie je door de eeuwen heen eens in de 20 jaar wel een grote griepepidemie, dan wel pandemie. Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal te voorkomen. Gelukkig hebben we nu dan vaccins en antibiotica, hè, voor wat betreft dan de behandeling van bacteriën. Maar goed, die worden ook niet altijd optimaal gebruikt. En we zien bij antibiotica bijvoorbeeld ook resistentie ontstaan. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt naar deze lijst, dan zie je dus dat die griepvirussen er met name op staan. En ik denk dat het ook van belang is om die goed in de gaten te houden. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook de Nipah, die al dan 25 jaar onder ons is. Die verspreiding zit wel in een regio, met name in Azië bijvoorbeeld, waar wel zo'n 50% van de wereldbevolking woont. Mm-hmm. Hè? We hebben nog steeds de kop in kunnen drukken. Er zit surveillance op. Maar het treft wel een vrij dodelijke ziekte. Ja, dus daar moeten we ook zeker. Er staat een hele lijst op. Een hele lijst van verschillende bacteriën en virussen die er voor verschillende redenen opstaan. Ja, en waar we dus ook zeker bij zo'n Nipah-virus, maar misschien ook wel bij een plauwtongvirus, wel echt het gevaar van moeten in blijven zien. Nou ja, ik denk dat je in algemene zin je gewoon goed moet blijven, bewust moet zijn dat infectieziekten van alle tijden zijn. Hè. Daar gaan we ook nooit meer van afkomen. We moeten alleen ons op zo goed mogelijke manier voorbereiden op pandemieën. Mm-hmm. En grote uitbraken van infecties. En dat is niet alleen vaccins, maar dat is ook preventie. En dat is ook goede voorlichting. Ja, we zien wereldwijd ook een toename van zoonozen. Dat zijn virussen die van dier op mens overgaan. Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak, of wat zijn de belangrijke oorzaken van die toename? Nou ja, als je naar de infectieziekte kijkt, dan is zo'n 70% een zoonose, zoals u al zegt. Dat is een ziekte die van dieren naar mensen over kan gaan. De wereld waarin wij leven, met de bevolkingsgroei, ons reisgedrag, contacten tussen mensen en dieren, maar ook klimaatsverandering, ontbossing en nu natuurlijk ook bijvoorbeeld de oorlogen mm-hmm. waar je mee te maken hebt, waarin je te maken hebt met slechte hygiënische omstandigheden, maakt dat, het risico op infectieziekteuitbraak alleen maar toeneemt. Hè? Klimaatsverandering zorgt bijvoorbeeld voor een verandering van bijvoorbeeld muggenpopulaties. We zien bijvoorbeeld nu ook de tijgermuggen in Nederland. Zoogdieren kunnen in de loop van de tijd naar hogere gebieden trekken, waardoor ze met nieuwe dieren in contact komen en daarmee ook virussen, schimmels en bacteriën uitwisselen. Dus we zitten in een hele complexe samenleving. Mm-hmm. Waarbij de factoren die leiden tot een pandemie voorlopig nog niet minder worden. Nee, precies. Die veranderen ook en die worden ook niet minder. Betekent dat ook dat de kans op een nieuwe pandemie ook groter is dan dat die in het verleden was? Nou, dat is lastig te voorspellen, maar in principe is het zo dat je dus net veel meer mensen op de wereld en veel meer dieren ook meer kans hebt op spillover van dieren op mensen. En daarmee dus meer kans hebt op het plotseling ontstaan van nieuwe uitbraken. Mm-hmm. Ja. En wat zou je dan zeggen dat je als overheid en samenleving daar goed aan kan doen om je daarop voor te bereiden? Nou, ten eerste is het natuurlijk voor reizigers zo dat als je naar bepaalde gebieden gaat, dat je je goed laat voorlichten. Hè, en bijvoorbeeld ook goed voorkomt dat je door muggen gestoken wordt in gebieden waar dengue voorkomt. En bijvoorbeeld geen bushmeat eet. En zorgt dat je niet in contact komt met vleermuizen in gebieden waar ebola voorkomt. Maar in Nederland, hoop ik, het vorige kabinet heeft veel geïnvesteerd in pandemische paraatheid. Hè. Dat was eigenlijk van plan om structureel 300 miljoen beschikbaar te stellen. Het huidige kabinet heeft aangekondigd 300 miljoen te willen bezuinigen op publieke gezondheid. Nou, wat dat precies, welke posten dat precies zijn, weten we niet. Maar dat is wel een heel zorgwekkende ontwikkeling. Want we hebben dat geld echt wel nodig om de dijken te verstevigen. Niet alleen bij de GGD'en en bij het RIVM, maar ook op het gebied van onderzoek. En, dus ja, je moet gewoon eigenlijk nu zorgen dat er goede sensoren zijn in de maatschappij voor het oppikken van virussen, maar ook signalen over onrust. En daar moet je nu echt in investeren in deze relatieve tussenperiode. Om te zorgen dat je straks toch echt wel wat beter aan de start verschijnt dan we de vorige keer gedaan hebben. Ook geld wat je kan steken in voorlichting. Voorlichting voor onder andere vaccinatie bijvoorbeeld. En vaccinatie blijft een belangrijk wapen in de strijd tegen virussen. Tegelijkertijd daalt de vaccinatiegraad in Nederland. Voor de ziekte mazelen bijvoorbeeld ligt de vaccinatiegraad voor baby's voor het eerst in jaren net onder de 90%. Terwijl 95% belangrijk is om alle inwoners van Nederland tegen die ziekte te beschermen. Hoe ziet u de toekomst? Ja, dat is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. En het is zelfs nog lager in sommige wijken, in sommige steden in Nederland. Het is gewoon heel zonde dat we zo'n goed middel hebben om verspreiding van ziekte te voorkomen. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt, er is pas weer een onderzoek verschenen waaruit blijkt dat alleen al in de EU 1,5 miljoen mensenlevens gered zijn door het coronavaccin. 1,5 miljoen mensenlevens. Maar de redenen waarom mensen zich niet laten vaccineren of hun kinderen niet laten vaccineren is heel divers. En dat vraagt dus ook om doelgerichte interventies. Het is dus niet zo dat one size fits all. Hè? Je moet dus echt kleinschalig, fijnmazig met mensen in gesprek om na te gaan waar zit nou de bottleneck en daarop interventies ontwikkelen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, ik heb destijds samen met de WHO bijvoorbeeld in verschillende landen een project ontwikkeld waarin we immunisatieprogramma's bekeken. En dan zag je bijvoorbeeld dat sommige mensen hun kinderen niet laten vaccineren omdat de openingstijden van het bureau gewoon niet uitkomen met hun werktijden. Terwijl anderen juist echt geen vertrouwen hebben in de overheid. En weer anderen het gewoon niet begrijpen. Anderen hebben te maken met druk vanuit de omgeving. Het is dus een heel diverse redenen die dus ook een diverse aanpak vragen. En staat die vaccinatiegraad wereldwijd ook onder druk? Of zegt u, er zijn bepaalde delen van de wereld waar die onder druk staat en in andere delen wordt juist wel meer gevaccineerd dan ooit? Ik heb de exacte gegevens daarvan niet bij de hand, maar het is een probleem wat we wereldwijd zien, inderdaad. En waar de WHO dus ook zijn pijlen op richten om dat aan te pakken. Ja, en u zegt eigenlijk, we moeten dus specifieke aanpak hebben. Als mensen over een specifiek vraagstuk zorgen hebben, moeten we die zorg wegnemen. Ja. In hoeverre spelen media daar ook nog een rol in? Die zijn natuurlijk altijd belangrijk voor beeldvorming. Ja. Nou, ik denk dat het op zich gewoon heel goed is dat er aandacht is niet alleen op het gebied van vaccinaties, maar infectieziekten in het algemeen. Zonder daarbij natuurlijk paniek te zaaien. Ik denk dat mensen daarmee gewend raken aan het gewoon voorkomen van infecties. En dat ze ook. En eigenlijk zou je ook hier bijvoorbeeld niet alleen in de media, maar ook in het onderwijs hier goed aandacht aan moeten besteden. En wat betreft de media, ik denk dat het goed is, en dat gebeurt vaak ook, is dat je je goed verhoudt tot de wetenschap. En wetenschappers moeten elkaar natuurlijk niet en plein publiek uitgebreid bekritiseren. Maar wetenschappers uitspelen tegen elkaar is ook niet wenselijk. Mm-hmm. Hè, dus check je bronnen, vraag ik aan andere wetenschappers of het klopt. Want wetenschap is wat anders dan politiek. Hè? In de wetenschap is het gebruikelijk om elkaar zeer kritisch te bevragen. Tijdens congressen, op het moment dat je een artikel publiceert. En ik kan me voorstellen dat dat ook bijvoorbeeld in de coronacrisis best wel verwarrend is geweest voor het publiek, maar ook voor de politiek. Dat je dus daardoor in verwarring komt. Ja, maar deze zegt dit en ander zegt dat. en dat is dus ook een taak voor de wetenschap zelf. Dat lijkt me een mooi einde. Dank u wel voor uw tijd, dokter Anja Schreier van het Pandemic and Disaster Preparedness Center van het Erasmus MC. Dank voor uw tijd. En ook bij de collega's van Bureau Buitenland. Straks op deze zender nog aandacht voor de strijd tegen Mpox. Meer dan in Afrika zelf. Een Vlaamse arts die net terug is uit de Democratische Republiek Congo vertelt daar over het gevecht tegen het oprukkende virus. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Even iets anders, want het is officieel nog zomervakantie en dat betekent dat we er massaal nog op uittrekken. Net als vroeger. Steeds meer mensen hebben in de afgelopen jaren de weg gevonden naar de caravan, die allang niet meer alleen in de zomermaanden wordt gebruikt, maar het hele jaar door. Onder de fabrikanten van die comfortabele huizen op wielen neemt Kip Caravans in Hoogeveen een vooraanstaande plaats in. Kip Caravans in Hoogeveen. En dat klopt, want dit jaar vieren we dat 19 jaar geleden Jan Kip de allereerste Kip Caravan bouwde. Deed hij overigens niet zomaar, het was voor de liefde. Die woonde namelijk 150 kilometer verderop in Amsterdam. In een tijd van verzuiling moesten ze hun ontmoetingen geheim houden en daarom bouwde hij een romantisch nestje op wielen, zodat ze in alle stilte konden afspreken op de Veluwe. Nora Jones die neemt ons mee naar zo'n liefdevol en warm plekje. Come away with me. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Van Nora Jones was dit. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuws-BV. Onze eigen koning had het druk de afgelopen weken tijdens de Olympische Spelen. We zagen hem bij verschillende sporten op de tribune zitten. Of hij ook breakdansen is gaan kijken, dat weten we niet. Maar hij is wel fan. Dat blijkt uit deze oude opname in het Klokhuis. Breakdansen is niet voor ons weggelegd, Alex. Wij zijn maar koningen, dus wij moeten ons behelpen met die zullige ouderwetse pasjes. Alsjeblieft, mama. Wij zijn niet geboren voor het breakdansen, Alex. Als Nederland een republiek wordt zonder koning, mag het dan wel? Tuurlijk, dan wel. Nou, republiek is Nederland nog niet, maar als de koning komend weekend naar Heerlen gaat, kan hij zijn hart wel ophalen. Je hoort zo meteen na 12:30 alles over breakdance, daar alles over van breakdance-bondscoach Tyrone van der Meer. NPO Radio 1. Eerst maar eens even het nieuws. Jan van der Putten. Het dodental in de Gazastrook is opgelopen tot boven de 40.000, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Sinds het begin van het conflict in oktober raakten ruim 92.000 mensen gewond. Het gezin van de Vlaardingse loodgieter heeft extra beveiliging gekregen. Gisterochtend werden bij het huis weer explosieven gevonden. De nabestaanden van de loodgieter vroegen de gemeente Vlaardingen en de politie toen om extra veiligheidsmaatregelen. Rusland heeft nog eens duizenden burgers geëvacueerd uit de grensregio's met Oekraïne. En daarnaast is de noodsituatie uitgeroepen in Belgorod. De noodsituatie gold al sinds vrijdag voor de regio Koersk. En Japan heeft de waarschuwing voor een mega-aardbeving ingetrokken. Na de schok van vorige week in zee met een kracht van 7,1... waarschuwde Japanse deskundigen dat er mogelijk nog een zwaardere schok zou komen. Dankjewel Jan. De situatie te weg, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal 80 kilometer file. Een paar files springen eruit op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil 10 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Er staan er nog twee files op de A58 die opvallen. Van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij Ridland 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en knooppunt Sint-Annabos 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bel. Het zit erop. Na 17 bomvolle dagen waren de Olympische Spelen zondag zomaar ineens voorbij. En ik moet toegeven, ik viel in een gat. Alsof ik werd teruggeworpen op de zinloosheid van ons bestaan, die ik tijdens het toernooi even was vergeten. Omdat we toen massaal deden alsof het echt heel belangrijk is om een bal in een basket te gooien of een zwembadkant aan te tikken. Maar wat was het mooi. Ik heb sporten gezien waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Ik heb meegejuicht en gebaald voor atleten die ik hiervoor helemaal niet kende. Maar ik had ook een hoop vragen tijdens het kijken. Bij judo bijvoorbeeld vroeg ik me steeds af wanneer de wedstrijd nou eindelijk zou beginnen. Maar dan was hij ineens al afgelopen. En als je 3 straffen krijgt voor passiviteit, kun je dan niet beter een sport gaan doen die je wel leuk vindt? Maar ook over heel veel andere sporten vroeg ik me dingen af. Hoe lang gaan we beachvolleyballer Van der Velde nog uitjouwen voordat hij echt een tweede kans krijgt in het leven? Waarom gaat het bij vrouwelijke sporters altijd over hun uiterlijk en zo niet dan wel over hun stem? Op welke leeftijd ontdek je dat je heel goed bent in dingen gooien? En hoe beslis je vervolgens of je voor een kogel, een discus of een speer gaat? Kunnen de hockeyers de bal zelf wel zien? En waarom komt een corner bij hockey niet uit de hoek? Doet dat niet af aan de term corner? Is de winnaar in de paardensport niet gewoon degene die zijn paard het beste slaat? En moeten we dan niet overgaan op paarden slaan als Olympische sport? Hoe lukt het de NOS om bij elke sport een verslaggever te vinden die daar lyrisch over is? En waarom hebben we niet jaren eerder meer vrouwelijke presentatoren gezien bij de NOS? En als het er te veel worden, kan Jack van Gelder ze dan nog wel allemaal in bad uitnodigen? Hoe lang zijn de sporters gemiddeld blij met hun medaille? En hoeveel leed van eerdere tegenvallende prestaties staat daar tegenover? Waarom heten roeiers altijd Carolien en Hermijntje, maar kogelstoters nooit? Waar zijn de mensen van kleur in het hockey, wielrennen en zeilen? Juicht Johan Derksen ook voor zwarte Nederlanders of telt hij die medailles bij Afrika? Moeten landen als Luxemburg zich niet massaal gaan richten op één sport, zodat zij ook kans maken op een medaille? Waarom voelt een achterstand voor Nederland van 2 punten als een onoverbrugbare kloof, maar een voorsprong van 2 punten als een hele krappe marge? Waarom moet in elke zin gezegd worden dat Harry Lafrijsen uit Luiksgestel komt? Zou het kunnen dat de Luiksgestelse Harry Lafrijsen zijn hattrick toch behaald heeft door het vele trainen en niet door het hoedje van zijn moeder? En zo niet, moeten we dan eigenlijk niet spreken van hoedjeshattrick? Waar was het hoedje van de moeder van Puk Pietersen toen ze het zo hard nodig had? Wie heeft de bijnaam Hetty Racketty bedacht en kunnen we diegene daarvoor ook aanklagen? En tot slot misschien wel de belangrijkste vraag. Had ik de afgelopen 2 weken eigenlijk niet gewoon moeten werken? Voel je geen benen in de regen? Pak je op de streep, de bolle, het wit en de rit? Rijd je met beter weer eindelijk Frankrijk in? En krijgen dan de sprinters een laatste kans? Of geef je niet meer af? Aas je op de mogelijkheid van nog een trui erbij? De 5e etappe van Tour de France Femme is in volle gang. Vandaag fietsen de dames over de glooiende en heuvelachtige wegen, waarna ze eindelijk zullen aankomen in La Douze France. Mijn gast, Mieke Havik, volgt de Tour op de voet, want ze reed hem zelf ook in 1984. Nam deel aan de eerste Tour de France, de Féminine. En werd zelfs de eerste vrouw in de gele trui. Welkom Mieke in de Nieuws BV. Ja, goedemiddag. Hoe is deze periode van Tour de France van? Zit jij dan elke dag voor de televisie? Nou, ik ben een slechte kijker, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik volg het wel. Ik was gisteren nog in Valkenburg. Gezellig als eregast door Shimano en de burgemeester uitgenodigd. En ik werd gastvrij onthaald. En ik heb het toen vanaf de start helemaal kunnen volgen. Maar wel vanuit het scherm, hoor. Vanuit Valkenburg. Ja, maar vaak is dat met sport, hè? Op televisie zie je beter dan langs de kant. Ja, dat vind ik. Dat zeg ik ook. Ik was ook in Parijs. En toen ik weer thuis was, zeg ik, ja, we zien de herhaling ook nog, hè? En ja. Die is vaak beter. Maar goed, langs de route voel je wel de sfeer, de magie ook. Wat maakt die Tour de France nou zo magisch? En vooral ook de Tour vrouwen. De France, ja. Ja, gisteren en ook maandag was ik erbij, bij de eerste dag, hè, bij de start. Ja, dan is het al Frankrijk in Nederland. En zo ongelooflijk groots en goed aangepakt. Zo goed georganiseerd. En ondertussen is het peloton dus ook heel groot. Het is echt anders dan 40 jaar geleden. Ja, 40 jaar geleden. Als je daar even aan terugdenkt, toen jij de Tour de France Féminine dus reed, was er toen ook al evenveel aandacht? Waren er al Radio 1-programma's die helemaal een blokje hadden elke dag over de Tour? Nou, dat begon gelijk al, want op dat moment reden de Nederlandse mannen niet zo heel goed. En wij wonnen gelijk allerlei etappes. Ik de eerste en nog meer etappes. De groene trui bracht ik later in Parijs. Maar ja, het was gewoon echt hartstikke mooi. Heel bijzonder toen. Ja, maar ging het er op de weg ook al hetzelfde aan toe als het er nu aan toe gaat? Ik begreep dat jullie bijvoorbeeld nog aan het omkleden waren, gewoon achter de auto's. Ja, dat eigenlijk wel. Maar wij reden, Felix Lévitant en Jacques Caudet, die hadden het zo bedacht dat wij voor de mannentour uitreden en anderhalf uur voor hun finishten. En ja, toen was er al de eerste dag, Gerry Kneteman had toen de kneet, hè, dat praatje. Mm-hmm. En toen werd ik ingeschakeld om elke dag een kort verslagje te doen. Om de vrouwentour te vertellen. Ja, het was niet te vergelijken met zoals het nu is, hoor. Nee. Want nu is het echt heel een volwaardige tour. Echt een volwaardige wedstrijd. Nou ja, over verslag. Met de hele equipe erbij, hè? Met al die auto's. Ja. Echt fantastisch. Over verslag gesproken, er werd in Nederland nog geen eens verslag gedaan van de vrouwentour in 1984. Maar we hebben wel dit kunnen vinden. Étape de 64 km Bobigny-Saint-Denis. Le peloton reste groupé, les Hollandaises en orange, spécialistes du plat, mènent la course à près de 45 km/h de moyenne. Maïka Vic, 27 ans, l'emporte, deuxième une autre Hollandaise, Petra de Bruyne. Les Françaises Christine Valère et Valérie Simonet se classent 4e et 9e. Ja, ze zegt dat het Nederlands team zo goed is omdat jullie gewend zijn aan die vlakke routes. En als je echt heel goed luisterde even, hoorde je het commentator ook nog jouw naam in het Frans uitspreken. We gaan even naar die finish. Ja. We gaan even naar die finish. Even die sportvraag. Weet je nog wat er door je heen ging toen je als eerste vrouw die trui, die gele trui, overhandigd kreeg? Ja, het overweldigde me eigenlijk. Ik was heel erg blij. Een droom die uitkwam. En ja, het was gewoon fantastisch. En hoe ging de training? Ging die de training ook hetzelfde als dat die tegenwoordig gaat? Ja, ik weet niet hoe ze precies tegenwoordig trainen, maar zowel voeding als training. Ik was daar al mee bezig, ook mentale ondersteuning. En, maar de rest, lang niet iedereen deed dat. Het was allemaal nog in het begin eigenlijk. Op het begin. Ja, de voeding dus wel, ook al zelf. En dat betekent dus dat je nog ook je eigen sportpsycholoog moest vinden en je eigen coach en je eigen schema's in elkaar moest zetten. Ja, ik had wel wat mensen om me heen en ik trainde Maar ik trainde eigenlijk heel veel met de amateurs en met de professionals. En ja, die konden gewoon harder fietsen dan ik deed, maar ik kon ze wel bijhouden. En zo werd ik ook beter. Ik trainde knetterhard. Een groot verschil is met vroeger en met nu zijn de afstanden. Vroeger waren de afstanden een stuk korter. In 84 gemiddeld 80 kilometer op een toerdag. Vandaag bijvoorbeeld 152,5 kilometer. Wat vind je van dat verschil? Nou, ik vind dat de Tour de France van nu echt volwaardig is geworden. In onze tijd was het nog van ja, ze kunnen dat waarschijnlijk niet, die vrouwen. En nou, ik heb me daar wel hard voor gemaakt, hoor. Ook altijd gezegd van ja, het zijn veel te korte etappes. Wij kunnen veel meer. Ja, en er was ook voeg toe. En dat zie je nu ook. Ze rijden als het moet 180, 200 kilometer. Ze trainen ook heel hard en onder goede begeleiding, met goede voeding en alles. Dus het heeft echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De ontwikkeling zit hem ook in bijvoorbeeld hoe er wordt gekeken, misschien wel ook naar het vrouwenwielrennen. Want toen jij de gele trui won, zei renner Jenny Kneteman zelfs, de gele trui voor een vrouw kenden ze beter een bolletjestrui noemen. Ja, Kneteman had altijd leuke grapjes. Ik kon daar kwaad om worden, maar dat werd ik helemaal niet, want ik moest gewoon lachen. Ik denk, ach ja, dat is echt een opmerking van de kneet. De echte opmerking van de kneet. Denk je dat die tegenwoordig nog gemaakt zou kunnen worden? Nee, toen eigenlijk ook niet. Maar nee, natuurlijk niet. En Roxanne, zijn dochter, want de kneet is er niet meer, hè, die is overleden. Maar Roxanne, ja, die is verslaggever geworden. Dus en die doet het hartstikke goed voor jullie ook. Ja, ja, zeker. Die horen we ook later vanmiddag hier op NPO Radio 1. Eerste vrouw in de gele trui. Een groot voorbeeld ben je geweest voor veel meiden die wilden wielrennen. Maar zelf wist je niet eens dat het een mogelijkheid was als kind om te gaan wielrennen. Vertelde je in 1989 in een interview toen je terugblikte op die Tour van 84. Wat je dan overkomt, dat droom je altijd. Hè? Die Tour de France hoor je al jaren. Ja, Theo Komen in de tijd was Jan Jansen in 1968. Ja, toen was ik 11 of zoiets. En 10, 11 jaar. En toen ging ik op mijn gewone fiets met mijn broertje naar school. En dan droom je van de Tour de France. En dan in 1984 maak je dat mee. Voor mijn broer had die droom werkelijkheid kunnen worden. Maar voor vrouwen dacht ik toen, hè, toen ik 11 jaar was, toen was dat helemaal niet. Ja, een aantal mannelijke wielrenners worden hier genoemd. Had jij helemaal nog geen vrouwelijke voorbeelden als kind? Nee. Nee, toen ik ging wielrennen hoorde ik wel van Katie Hagen en haar zus Bella. Maar ik had geen voorbeelden van mijn eigen geslacht, zeg maar. Nee. Nee, ik vond echt die Tour de France was geweldig. En daar wilde ik me aan spiegelen. En gelukkig is dat in 1984 begonnen. En nu veel verder ontwikkeld. Ja, nu wielren ik niet meer. Maar nou goed, je bent er nog wel erg bij betrokken ook. En dus tegenwoordig zelf een voorbeeld voor anderen. Hoe is dat, om dat voorbeeld te zijn? Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje onwerkelijk. Maar ja, het is wel zo. Ik sprak Leontien Vermorsel, die zei een poosje geleden ook tegen mij van ja, maar Mieke, jij was een voorbeeld voor mij. Nou, en dat is superleuk om te horen. Ja, dat kan me wel voorstellen dat het ook enigszins ontroert misschien. Ja, ja, zeker. Ja, nou, de jonge meiden die nu beginnen met wielrennen en de Tour de France van volgen, die hebben voorbeelden gelukkig genoeg. Wat vind je van alle ontwikkelingen op dat gebied? Ja, dat zie je nu ook, hè? Want er hebben alleen nog maar Nederlandse dames of vrouwen gewonnen. En die kunnen hun voorbeeld uitkiezen. Dus zich spiegelen aan de ene Vollering of Pieters, of nou, noem maar. Mm-hmm. En dat is gewoon een hele goede ontwikkeling. Het stimuleert die jonge meisjes om te gaan wielrennen. Nou, het was ook mooi dat de afgelopen dagen in Nederland afspeelden. Vandaag komen ze ook echt in Frankrijk aan. Welke renners houd je de komende dagen nog extra in de gaten? Nou, eigenlijk die twee. Pieters en Vollering. Mm-hmm. Die extra. En de rest, dat zal een verrassing zijn. En dat moeten we afwachten inderdaad, wat de tijd er gaat gebeuren. Nodig je ze uit uiteindelijk thuis? Een van de twee, als ze met de gele trui er vandoor gaan? Wie weet. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar ze zijn welkom, dat zeker. Nou, dat is hartstikke lief. Ja. Mieke Havik, ik vond het hartstikke fijn je even gesproken te hebben. En dankjewel dat je tijd voor ons wilde maken. De Nieuwsbv. Ga ik door naar nieuws over Stonehenge. Want de 5000 jaar oude steencirkel in het zuiden van Engeland, een van de stenen, de altaarsteen, blijkt namelijk niet zoals gedacht uit Wales te komen, maar nog van veel verder weg te komen, uit het noordoosten van Schotland. Onderzoekers staan nu voor een raadsel. Stonehenge, dit werd overigens al bezongen in de legendarische film This is Spinal Tap. In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, lived a strange race of people, the Druids. No one knows who they were or what they were doing. Remains hewn into the living rock of Final Tap was dit. De Nieuws-BV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, er is geschiedenis geschreven op de Olympische Spelen. Het debuut van breakdance is daar namelijk gemaakt. Ja, dit is wel echt een historische dag. We weten al 5 jaar lang dat dit gaat gebeuren. En nu is eindelijk het grote moment daar. Paul heeft het hier natuurlijk over de allereerste breakingdag op de Olympische Spelen ooit. Die gouden plak komt er alleen niet voor de Nederlandse b-girl India. Ze eindigt als 4e. Maar die eerste breakingdag ooit neemt niemand haar meer af. Ik ben super blij dat ik hier heb gestaan. Omdat ik de eerste was die de Olympische Spelen mocht openen eigenlijk. Ja, daar heb ik goed gedanst. Ik ben super trots op mezelf. En inderdaad niet het resultaat wat ik wilde. Maar ja. Ja, helaas viel de Nederlands uiteindelijk niet in de prijzen. Maar toch wordt er dit weekend een feestje gevierd in Heerlen op het Breakdance Festival daar. Wat er te vieren valt, ga ik bespreken met de bondscoach van Nederland, Tarone van der Meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Net fris terug uit Parijs. De allereerste Nederlandse bondscoach in de geschiedenis van breaking op de Olympische Spelen. Hoe was het? Geweldig. Ik heb zo lang nooit gedacht dat breaking op een Olympische Spelen zou staan. En toen het aangekondigd werd, geloof je nog niet helemaal dat het gaat gebeuren. En dan ga je een traject in waarin je met de Dansbond en de Team NL en allerlei nieuwe partners, zeg maar, waar je mee te maken krijgt. En die ga je dan langzaam voorbereiden. Dus als je dan dichter bij de Spelen komt, dan is het wel heel spannend. En was het iets groots? Ja, het was wel echt heel groot, ja. En in welke zin? Kan je een voorbeeld geven? Groot voor mij in de zin van aantallen en Ja, je mocht dan in het Olympisch dorp zijn. Mm-hmm. Nou, dan zit je daar met wat 6.000, 7.000 van de atleten. Dan denk je, wauw, het is wel echt veel. En dan mag je in het Olympisch dorp eten. In een hele grote kantine bijna met 5, 6 restaurants. En dan kan je gewoon 24 uur per dag mag je daar zijn. Ja. En dan zie je gewoon mensen uit tenue wel. Ja, ja. Maar dan zie je dus Tjatjikistan of ander ver weg land, weet je wel. En dan besef je wel dat heel de wereld dus Het internationale karakter voel je echt even. Ja, ja. Wat doe je als bondscoach? Bij ons is het zo. Ik ben vanuit organisator van breakdance wedstrijden. En omdat breaking nieuw was in dit stuk segment topsport, hebben we veel balans moeten vinden van wat wij gewend zijn in onze cultuur. Maar met een Team NL equipe meegaan. De voorbereiding zoals die voor veel sporten gebruikelijk is. Mm-hmm. Daar kan je van leren en overnemen. En natuurlijk hebben we onze eigen manieren en dingen van doen. Waarop wij de brekers eigenlijk zelf hebben geleerd om voor zichzelf hun stijl te vinden. Maar dan ga je praten met de Team NL. En dat stuk heb ik dan gemanaged. Ja. Vooral omdat we daarin het balans kunnen vinden. Want bij de brekers hebben we te maken met technische coaches. Ja, precies. Want je bent zelf geen danser. Nee, ik ben geen danser. Nee. Ik heb wel een klein beetje gedanst. En af en toe wil ik nog wel eens een beetje bij een wedstrijd misschien wel eens DJ'en. Maar voor en foremost ben ik wel een echte organisator van belangrijke wedstrijden. Ja. Nou, dat is belangrijk. Vooral als de sport natuurlijk ook voor het eerst naar de Olympische Spelen gaat. Voor het eerst voor Nederland ook naar de Olympische Spelen gaat. In een eerder interview voorspelde jij dat Nederland zomaar eens met 2 gouden plakken naar huis zou kunnen komen. Ja. 2 goud, 1 zilver. Ze liggen hier niet voor jou op tafel. Dat is gewoon niet gelukt, helaas. Hoe verklaar je dat het minder is gegaan dan je had gehoopt? Ik denk toch dat het vanwege de ervaring voor het eerst is. We hebben natuurlijk 3 hele verschillende deelnemers. En India is daarin de jongste. Mm-hmm. Dus zij heeft een hele lange voorbereiding gehad. Ze was al een jaar geleden geplaatst. En dan heb je dus ook een veel langere verwachting. Zij kwam te staan in de halve finale tegen de uiteindelijke winnaar. Ja. Die toch wel jaartjes ouder is. Mm-hmm. En dan moet je daar ook mee omgaan. En als je op een Olympisch toernooi staat wat nog nooit heeft plaatsgevonden en je verliest de halve finale, dan mag je nog gaan voor een medaillewedstrijd. Daarin is zij niet helemaal in geslaagd om op dat moment nog eens een keer een hele grote prestatie te leveren. Maar uiteindelijk bij de beste 4, mm-hmm, als 18-jarige, vond ik echt al heel knap van haar. Wat was de sfeer in de trein terug naar huis? De sfeer was goed. In de trein was het, iedereen was een beetje moe. Beetje brak. Beetje brak, ja. We zaten natuurlijk helemaal aan het eind van het programma. Ja. Dus dan komt het een beetje, valt alles een beetje van je af. Ga je nog naar de eindceremonie. En de volgende ochtend zit je om 6 uur in de bus om naar dan met de trein. Vond het zo vroeg de trein terug? Waarom kon dat niet aan het einde van de middag? Waarom moest het zo vroeg in de ochtend? Dat kwam omdat er ook nog een kleine bijeenkomst was gepland voor friends and family in Scheveningen. Ja, ja. Thuiskomst. En dat was ook wel leuk. Het is ook leuk dat je gewoon met z'n allen daarheen reist en met z'n allen ook weer terugreist. In ieder geval niet het resultaat gehaald, maar dat betekent niet dat er niet mooie momenten zijn geweest. Wat was voor jou een mooi moment als bondscoach? Nou, voor mij was dat toen we begonnen. Toen ik aan de dansvloer zat met de technische coach van India. En zij als allereerste dus ook het spits mocht afbijten. Het kwam zo dat we in het laatste moment, de laatste weken voor de Spelen, kreeg de vrouwenbreakingwedstrijd er een refugee-deelnemer bij. Wat betekent dat? Er is een refugee-team op de Olympische Spelen. Dat zijn sporters die niet in de gelegenheid zijn om op dat moment van de Spelen uit te komen voor hun land of federatie. Ja, vluchtelingen. En daar was een meisje ook redelijk talentvol. En die hebben ze de kans gegeven om daarin te mogen deelnemen aan een soort van pre-wedstrijd. Maar het geval wilde, omdat India dus zich al heel lang geleden geplaatst heeft, zij ervoor gekozen heeft om niet meer aan het ranking-circuit deel te nemen. En stond ze daar ook onderaan op de, in de loting, zeg maar, ja, voor tijdens de Spelen. Dus moest India uitkomen tegen die refugee-breker. En daarmee was dat dus de eerste vrouwelijke breakdancer, breker eigenlijk, op de Olympische Spelen. En dan gaat het echt beginnen. En dan, ja, dan voel je wel, denk je, of moet je wel even... bij jezelf ga je dan van, oké, het is nu echt begonnen. Ik zit hier nu aan de dansvloer. En hoe bekend ook die ruimte is, die space, die kennen we met de DJ en de MC en de tegenstander. Maar dan toch zie je die overal de Olympische logo's en de oranje geklede mensen in het publiek. Mm-hmm. En ja, dat is wel bijzonder. Ja, nou, en dan gaat er van alles rond, ook in de wereld. Onder andere ook een ander mooi moment. We kunnen kijken of het mooi is. Wat volledig viraal ging. Laten we even luisteren. De Australische breakdancer Ray Gunn gaat 5 dagen na haar optreden op de Olympische Spelen helemaal viral. Let's have a look at some of the more amusing aspects of the games. The Aussie breaker or breakdancer Ray Gunn, who scored 0. De meeste mensen waren, niet echt onder de indruk. En ook de jury niet. Die gaf haar 0 punten. Maar online doet Ray Gunn het hartstikke goed. There's been the subject of much mirth right around the world. Steeds meer mensen maken filmpjes waarin haar nadoen. Ja, we laten het niet te lang erover hebben, maar ze heeft wel viraal gegaan met deze beelden. Hoe kijk jij daarnaar? Ik kijk er heel positief naar. Breaking is een mondiaal fenomeen. Mm-hmm. Maar met net iets minder brekers in Oceanië. En toen zij zich... Continent waarvoor ze uitkomt. Ja. En toen zij zich had geplaatst, zij heeft zich gewoon rechtmatig geplaatst voor de Olympische Spelen. Nou, dan mag je daar aan meedoen. En ja, kijk, we hebben ook een judoka van 15 jaar gezien die 14.000 mijl moest reizen om 5 seconden te dansen. Ja, ja. Of een, het hoort er een beetje bij. Gewoon het hoort er een beetje bij. Ja, en de ene speler is het een zwemmer uit Afrika die er een minuut langer over doet. Of zelfs een Jamaicaans bobslee team. Ja. Ik denk niet dat daardoor... mensen misschien anders denken over breaking. Het geeft wel weer meer het mondiale karakter aan. En zonde is wel dat het volgende speler er niet meer is in 2024 in Los Angeles. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Weet niemand precies waarom. Die keuze is ook gemaakt al een paar maanden geleden, dus voor Parijs. Ik denk dat het ook een beetje gaat. Kijk, elke stad die een bid doet om een speler te mogen organiseren, mag zelf 4 sporten voordragen. En ze hebben daarin gekozen voor flag football en lacrosse. Typische Amerikaanse sporten. En break, die valt daar buiten. En break valt daar buiten, ja. Nou goed, jullie hebben het wel in ieder geval op deze Olympische Spelen op de kaart gezet. Ja. En dit weekend gaan jullie het nog eens met z'n allen vieren, ook op dat internationale breakdance festival in Heerlen. Tyrone van der Meer, dankjewel. Ja, voor je komst naar de studio. Veel plezier ook in het weekend. Je kwam uit Heerlen en je gaat nu weer terug naar Heerlen. Ik ga nu terug naar Heerlen en iedereen moet komen kijken. Groetjes aan de equipe ook daar. Dankjewel. Dankjewel voor je komst naar de studio. De Nieuwsbv is er zometeen na het nieuws van 1 uur. Ben je terug? Dan praat ik hier met strafrechtadvocaat Ides Wesky. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van 50 euro. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Nogmaals, goedemiddag. In de tijdcapsule van de Nieuwsbv ontvang ik zometeen strafpleiter Ines Wesky. Veel gezegd en geschreven over de verdenking van het OM dat Wesky zou hebben deelgenomen aan de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi. We vragen haar zometeen wat zo belangrijk is dat zij het wil bewaren voor latere generaties. In de Nieuwsbv nu eerst het OM begint een rechtszaak tegen een politieagent. Uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie gaat een politieagent vervolgen die mogelijk ten onrechte heeft geschoten op een auto met twee inzittenden. Die raakten zwaar gewond. Dat incident was in januari na een inbraak in de buurt van Leeuwarden. De politie wilde een verdachte auto controleren, maar de auto reed weg. Toen werd er door de politie geschoten. De auto raakte van de weg. Twee mannen, dertigers uit Leeuwarden, raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek dat ze niets met de inbraak te maken hadden. De Russisch-Amerikaanse Xenia Karelina is in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De vrouw uit Los Angeles doneerde 2 jaar geleden geld aan een goed doel voor Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Waarom was die donatie nou aanleiding om haar te vervolgen? Naar haar aanleiding is er gezocht in haar telefoon. Toen hebben ze gezien dat ze inderdaad $52... dus iets minder dan €50 had overgemaakt naar een Oekraïnse hulporganisatie. Karelina heeft dubbele nationaliteit. Hè. Ze is staatsburger van Amerika en van Rusland sinds 2021. Maar de Russen zien haar alleen als Russin. Men heeft geconcludeerd dat ze met die donatie dus landverraad heeft gepleegd. Ja, Oekraïne gefinancierd. Nou, daar woont die mevrouw in Amerika. Hoe kon ze dan worden opgepakt? Ze had het besluit genomen om haar familie te bezoeken in Jekaterinburg, een stad in de Ural. Dat was niet zo verstandig, zo bleek. Ze is al vrijwel meteen na aankomst is ze opgepakt. Heeft sindsdien vastgezeten sinds begin van dit jaar. Dat proces is heel snel verlopen, een paar zittingen maar. En ze heeft daarbij ook schuld bekend in de hoop waarschijnlijk dat ze daardoor strafvermindering zou krijgen. De eis was 15 jaar, maar ze heeft nu 12 jaar gekregen. Dat is allemaal vrij snel gegaan. Zou het kunnen zijn dat Rusland er dan snel heeft berecht om haar te kunnen inzetten bij een van de gevangenenruilen waar je wel van hoort de laatste tijd? Dat kan. Er is op dit moment aanwijzingen voor. Saillant detail is wel dat de rechter die haar die 12 jaar heeft gegeven dezelfde rechter is die eerder de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich tot 16 jaar had veroordeeld. Ook dat was een heel snel verlopend proces. Dat was na een paar zittingen ook bekeken. Nu is dat, hebben we hetzelfde gezien. Dus het is niet uitgesloten dat dit bedoeld is om inderdaad haar bij een mogelijke toekomstige ruil mee te nemen. Maar nogmaals, enige aanwijzing daarvan hebben we op dit moment nog niet. Geert Groot-Koerkamp in Moskou. In Spanje is de vader van Barcelona-voetballer Lamine Yamal neergestoken. De vader is zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Correspondent Miral de Bruyne in Spanje. Wat is daar nou gebeurd? Nou, de vader van Yamal, Munir Nasraoui, is gisteravond dus neergestoken in Mataró. Dat is eigenlijk een klein plaatsje vlakbij Barcelona, ten noorden van de stad, aan de kust eigenlijk. De man kreeg 's middags ruzie met een paar andere mannen toen hij zijn hond aan het uitlaten was. Ze zouden hem hebben nat gespoten, waardoor er een klein opstootje is ontstaan. Daar is toen politie bij gehaald. Overal online zijn daar overigens beelden van te zien. Die middag liep het allemaal met een sisser af. Maar in de avond zijn die mannen naar Nasraoui toegekomen. Hebben hem neergestoken op een parkeerplaats. Hij is toen zwaar gewond geraakt, naar het ziekenhuis gebracht. Maar overigens is hij nu gelukkig buiten levensgevaar, zegt zijn familie. En dat is natuurlijk een opvallende gebeurtenis rondom de vader van een van de bekendste voetballers van Spanje. Buiten Spanje natuurlijk vooral bekend na het EK, waar hij als 17-jarige een enorme rol heeft gespeeld in die winst van Spanje natuurlijk. Ja. Is er al een verdachte van die steekpartij? Ja, sterker nog, er zijn al wat aanhoudingen gedaan. De politie heeft gisteravond al 3 mannen aangehouden. Zij zitten in de cel en vandaag hebben ze een 4de man gearresteerd. Ze worden allemaal verdacht van poging tot moord. En de politie denkt dus dat ze wraak hebben willen nemen op die ruzie van die middag. Het lijkt er dus in eerste instantie niets mee te maken te hebben met wie zijn zoon is. Al kent natuurlijk iedereen zijn zoon wel en weten mensen in de buurt ook wel dat hij zijn vader is. Het is ook niet de eerste keer dat zijn vader in een gevecht verwikkeld raakt. Hij zou vorige zomer mensen hebben aangevallen bij een bijeenkomst van Vox. Dat is de radicaal-rechtse partij hier in Spanje. En daarvoor heeft hij toen ook een boete moeten betalen en een schadevergoeding. En de voetballer zelf, de beroemde Lamine Yamal van Barcelona, heeft hij al gereageerd? Nee, niet zover ik heb gezien in elk geval. Het is wel gebeurd in de buurt waar Yamal is opgegroeid. Hè? Een relatief arme wijk met heel veel migranten. En Yamal die refereert ook heel vaak naar zijn jeugd en de plek waar hij is opgegroeid. En hij zegt ook heel vaak dat hij een voorbeeld wil zijn voor de jongeren die daar nu ook aan het opgroeien zijn. Correspondent Merel de Bruyne, dankjewel. In Spanje. In de Gazastrook zijn sinds 7 oktober meer dan 40.000 Palestijnen gedood. Meer dan 90.000 mensen raakten gewond. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. En die cijfers van het ministerie worden over het algemeen gezien als betrouwbaar. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij gisteren met Donald Trump heeft gebeld. Een Amerikaanse nieuwssite meldde dat op basis van bronnen in de VS. Ze zouden het hebben gehad over de onderhandelingen in Doha die vandaag zouden worden hervat. Maar volgens medewerkers van Netanyahu is er niks van waar. En Rusland heeft nog eens duizenden burgers geëvacueerd uit de grensregio's met Oekraïne. Vorige week dinsdag staken Oekraïnse eenheden de grens met Rusland over. En er wordt nog altijd gevochten in het grensgebied. Het NOS-journaal. De waarschuwing voor een mega-aardbeving in het zuiden van Japan is ingetrokken. Een week geleden was er een sterke beving voor de kust. En er wordt rekening mee gehouden dat de voorbode was van een verwoestende schok. Dat risico bestaat nog steeds, maar er is nu ook weer een nieuwe waarschuwing uitgegeven, zegt correspondent Anoma van der Veren. Even rustig genieten van de zomer zit er in Japan de komende dagen nog niet in. Japan valt van de ene waarschuwing in de andere namelijk. Nu moeten miljoenen mensen in Tokio en de omgeving hier zich gaan voorbereiden op een orkaan die volgens de overheid met enorme vaart en kracht het land gaat raken. Zo wordt er gewaarschuwd voor krachtige wind, zelfs huizen die mogelijk de lucht in worden geblazen. Modderstromen, overstromingen door de heftige regenval. En de orkaan blijft naar alle verwachting ook nog even hangen. Dus het kan zijn dat mensen hier tot zaterdag er nog last van gaan hebben. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er bijna 19.000 bouwvergunningen voor nieuwe huizen afgegeven. Dat is het hoogste aantal sinds 2021, meldt het CBS. Het is voor het derde kwartaal op rij dat aantal afgegeven vergunningen stijgt. En dat er nu meer bouwvergunningen zijn, betekent dat er over 2 jaar meer nieuwbouwwoningen zijn, vertelt economieredacteur Leen Kraniotis. Vergunningen nu is dus 19.000. Dat betekent dus over 2 jaar dat die huizen klaar zijn. Het streven van het kabinet, het vorige kabinet en het nieuwe kabinet, is dat er jaarlijks zo'n 100.000 woningen bijkomen. Dat aantal moet dan genoeg zijn om het woningtekort terug te dringen. Op basis van dit, dus 19.000 in een kwartaal, zit je op jaarbasis op zo'n 75.000 nieuwbouwwoningen. En het totaal aantal nieuwbouwwoningen ligt wat hoger dan die 75.000. Er komen ook huizen bij door bijvoorbeeld het ombouwen van kantoorpanden tot woningen en door het opsplitsen van woningen. Bewoners van een wijk in Hengelo hebben de afgelopen 3 weken geen post gekregen. De postbezorger van de wijk heeft alle brieven weggegooid. Naar vragen van de regionale Omroep Oost stelde postbedrijf PostNL een onderzoek in. En toen bleek dat de postbode alles in de vuilnisbak had gekieperd. De postbode in kwestie is ontslagen. En de bewoners van die wijk, Berflo S, ontvangen binnenkort een excuusbrief van PostNL. Maar de post zien ze natuurlijk nooit meer terug. Een uurtje geleden is de 5de rit begonnen van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van Bastenaken, Bastogne in België, naar Anneville in Frankrijk. Sebastian Timmerman, klassieke vraag. Is er al een kopgroep? Nee, op dit moment niet. Maar dat betekent niet dat we een saai eerste uur hebben gehad. Want het regent aanvallen. De een na de andere renster probeert het. We zagen onder andere die Italiaanse Pirone. Andere Italiaanse Silvia Persico. Zij kwam als een van de eerste boven op de Côte de Motte. Dat was de eerste van in totaal 5 beklimmingen van vandaag. Zij pakte daarmee een puntje mee. En staat nu op gelijke hoogte in het bergklassement. Met de winnares van gisteren, met Puk Pietersen. Daarna een aanval gezien van Loes Aardegeest. De Nederlandse, eergisteren knap derde in de individuele tijdrit. Maar gisteren kreeg ze daar wel de rekening van gepresenteerd in de Ardennen. Want toen verloor ze bijna 10 minuten in het algemeen klassement op Demi Vollering. Aardegeest reed een aantal minuten alleen voor het peloton uit. Maar het waren de ploeggenotes van sprinter Charlotte Kohl, winnares van de eerste 2 etappes in deze ronde van Frankrijk, die uiteindelijk het gat weer gedicht hebben. En daarna reed er een heel sterk vijftal weg. Vooral wegens de aanwezigheid van Chloe Dygert, de Amerikaanse. Staat inmiddels wel na een mindere dag in de Ardennen op 8 minuten. Maar Dygert is een goede tijdrijdster. Derde op de Olympische Spelen op de tijdrit. En ze veroverde met de Amerikaanse ploeg goud op de wielenbaan op de achtervolging. Maar ook die groep kreeg geen ruimte en werd zojuist weer teruggepakt. Een snel eerste uur. Ondanks het geaccidenteerde terrein werden er 41 kilometer afgelegd in dat eerste uur. Betekent dat het peloton gegroepeerd op dit moment binnen de laatste 20 kilometer is van de grens met Frankrijk. Kortom, ze zijn bijna thuis. Sebastian Timmerman, en hij houdt u op deze zender op de hoogte van de koers. Het is 10:10, het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af, het blijft droog. En de wind is matig uit het zuidwesten. Het is 23 tot 27 graden. Morgen grijs en regenachtig. En dan wordt het een graad of 23. Wijnand Zwaan, waar staat het vast? Nou, het is vrij druk op de weg, maar de meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Toch zijn er ook wel wat uitzonderingen, zoals de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A8 Amsterdam richting Zaanstad, bij Assen-Delft 3 kilometer met 10 minuten opgetrouwd. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, tussen de afrit Ierseke en Rilland 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch staat in beide richtingen file bij knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar ongeveer een kwartier. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws-BV. Wat is nou zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Dat stoppen gasten deze zomer in de tijdcapsule van de Nieuws-BV. Want stel dat de wereld vergaat, dan hebben wij in elk geval de tijdcapsule nog. De Nieuws-BV Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag is mijn gast Ines Wesky, 45 jaar lang een bekend strafpleiter. Vorig jaar april kwam er een abrupt einde aan haar loopbaan als strafrechtadvocaat toen ze werd aangehouden, wordt beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. Goedemiddag, mevrouw Wesky. Goedemiddag. Fijn u te spreken. Hoe gaat het met u allereerst? Ik ben er nog. Dat zie ik. Ook op de webcam kan ik u zien, inderdaad. Dank u. Wat is dit voor zomer voor u? Nogal heet, zou ik zeggen. Hè? Dat zou ik ook. Dat kan ik niet met u oneens zijn. Daar valt niet tegenop te wapperen. Hè? En bent u iemand die van hitte houdt? Of dan eigenlijk liever binnen? Nee, absoluut niet. Zet mij maar in Siberië. Oké. Nou, dan was het inderdaad een niet prettige dagen de afgelopen dagen. Fijn dat u wel even tijd wilde maken voor ons voor de tijdcapsule. We gaan even terug naar vorig jaar. Want bijna 16 maanden geleden werd u aangehouden omdat u als voormalig advocaat van Ridwan Taghi wordt beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. Onbekend is nog wanneer de rechtszaak daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Hoe is dat wachten voor u? Nou, hoe dat is, dat zal ik u niet mee vermoeien. Ik kan slechts zeggen dat het wachten is, wat dat betreft. Nou, u mag mij er best mee vermoeien, hoor. Ja, maar ik doe het niet. Ik bespaar het u. Oké. Nou goed. Het wachten, dat is dus, schat ik zelf in, wel vermoeiend. U zei in Buitenhof ook dat u zich in de rechtszaak zal beroepen op uw geheimhoudingsplicht. U verscheen in april uw eigen boek, Het Geluid van de Stilte. Dat boek gaat over uw arrestatie, de maanden die u doorbracht in detentie, over misbruik van macht en over het belang van de rechtsstaat. Waarom vond u het belangrijk dat dat boek er moest komen? Nou, dat heb ik ook in dat boek geschreven. Waarom? en wat en waar ik mee toe beperk en waarom ik mee moet beperken. En dat heb ik daar uitgebreid uitgelegd. En inderdaad gaat het over heel veel. Over inderdaad macht, over geheimhouding, over algoritme, over de mensheid enzovoort. Mm-hmm. Dus allerlei aspecten. En dat valt nauwelijks in twee woorden samen te vatten. Laat staan waarom ik het allemaal deed. Mm-hmm. En als hij toch een klein tipje van de sluier doet, dat mag in wat nou, meer dan twee niet. Woorden. Deze woorden zijn het. Read the text. Read the text, inderdaad. Nou, en als we die tekst readen, dan zien we daar wel ook misschien een verdediging. Had u het idee dat u zichzelf moest verdedigen? Nee, dat ziet u niet daar. U ziet daar een beschrijving. En dat ziet u ook, als u goed heeft gelezen, dan heeft u gelezen dat er beschreven wordt feiten, uitsluitend feiten. En geen speculaties, puur feiten. En dat wat ik zeg over algemene onderwerpen, over het recht en onrecht, over de geschiedenis van het recht, over figuranten daarin en de state of mind wellicht daarbij. Ook dat is in feite slechts een weergave van feiten. Dus dat is het. Dat is het. En meer dan dat is het niet. En het is zeker geen verdediging, want u heeft ook gezien, dat wordt ook gezegd in dat boek, en ik begrijp dat ik dat dan nog eens moet uitleggen. Maar goed. Dat ik dus vanwege die geheimhouding, vanwege allerlei redenen, daar verder niet op in kan gaan. Nergens. En zeker niet hier. En zeker niet en plein publiek. En zeker misschien ook niet tegenover personen. Laten we dat dan niet doen. Of in een rechtszaal. Het boek is niet hetgeen wat u ook in de tijdcapsule van de Nieuwsbv gaat stoppen. Dat is iets anders. En zoals een advocaat. Dat moet gelezen worden. Dat moet daar buiten blijven. Ja, goed, maar misschien moet het wel voor in de eeuwigheid ook gelezen worden. Ja, het moet niet in de tijdcapsule. Het vertegenwoordigt wel een bepaald deel van dat wat ik in de tijdcapsule kwijt zou willen. Nou, zoals een advocaat dat doet, heeft u voor ons een betoog geschreven waarin u zegt wat u in de tijdcapsule wil stoppen. Dus ik zou zeggen, take it away. Take it away. Ja, exact. Het is een kort betoogje. Ik kon niet anders met de associaties die die tijdcapsule toch bij mij opriepen. En ik zal dus proberen de redengeving, het waarom en het logisch gevolg zal ik u proberen voor te houden. En ik begrijp dat het misschien ook op de site verschijnt. Dan kan men het nog eens rustig nalezen tot inkeer komen misschien voor de luisteraar. Dus ja, wat moet er in een tijdcapsule? Eeuwen gesloten, is dat dan gegarandeerd? Is er no escape voor de inhoud? De ruimte insturen, andere planeet mee verblijden? De aarde, zoals u weet, draait zich in klimaatellende steeds langzamer rond in zijn graf. Of is het haar graf? Immers moeder aarde. Zou het mogelijk zijn een kwade tijdgeest van hysterische bevolkingscontrole, van oorlog en chaos, van haatzaaien en desinformatie voor eeuwig op te sluiten in een tijdcapsule? Dat ondertussen in oorverdovende stilte de aarde zich weer zal mogen herstellen, zonder ruilverkavering, genocides, maar inclusief gezonde flora en een gezonde al of niet menselijke fauna. Dat er echte jeugdzorg, onderwijs, zwemles, natuur en hoop op een vrij mooi leven voor een ieder kan zijn. De geschiedenis leert helaas dat die kwade geest van chaos altijd weer weet te ontsnappen. En gesterkt door de alles overheersende algoritme en AI nog makkelijker het restje van het leven op aarde richting afgrond helpt. Denk aan de marginalisering of zelfs ontkenning van al die genocides. Denk aan hen die als moderne tot slaafgemaakte nog steeds dienst doen in de krochten van de economieën. Hoezo Jezidis? Hoezo Rohingya's? Wellicht Darfur? Of denk aan al diegenen die voorgeprogrammeerd elkaar de hersens inslaan om elkaars geloof, elkaars uiterlijk, elkaars herkomst, of gewoon omdat men de verkeerde lief heeft. Kennelijk wordt nog wel fijn samengewerkt om vreemdelingen buiten te houden. Die worden in hun bootje bijvoorbeeld met het hele gezin terug de oceaan ingeduwd. Dan spoelt er af en toe maar een peutertje aan op het strand. Ook in Nederland, dat zal u toch niet ontgaan zijn, hoop ik, staat men al bijna in ganzenpas klaar om over de ander heen te stappen. Die tijdgeest en die tijdcapsule deed mij denken aan de oude Oost-Europese legende van de golem. G-O-L-E-M, het is maar net hoe je het schrijft. Over een van klei en aarde geboetseerd schepsel dat zou moeten gehoorzamen aan zijn schepper. Een soort superhero die in tijden van nood de mensheid komt redden. Maar uiteindelijk zijn schepper niet meer gehoorzaamt en zich als het monster van Frankenstein losrukt en juist alles op zijn weg vernietigt. Dus als het ware de roep om de sterke man, de roep om afschaffing van al die onnozele grondrechten, te woke, te herkennen in de drang om met allerlei fijnmazige wetten, regeltjes, protocollen en software het leven op aarde feitelijk te knevelen. Goede of kwade bedoelingen, de hoeveelheden slachtoffers lijken nog slechts collateral damage. Wie en wat houdt die tijdgeest, die losgeslagen golem, nog tegen? De trias politica? De scheiding der machten? Dus dat de uitvoerende, de wetgevende en de rechtsprekende machten elkaar controleren? Een onafhankelijke Eerste en Tweede Kamer? Een eerlijk, transparant kabinet? Een niet machtswellustig president? Helaas blijken die machten soms al te veel met elkaar verstrengeld. Na de Tweede Wereldoorlog zijn internationale verdragen ter beteugeling van de almachtigen en de beteugeling van de teloorgang van de menselijkheid in het leven geroepen. Maar wat als die prachtige principes steeds vaker worden genegeerd? Dan heerst de kwade tijdgeest, dan is de golem weer los. Dus, ik kom aan het einde, ik kom aan mijn hoop misschien en wanhoop. Dus die tijdcapsule zou in een ideale wereld met die golem moeten worden gevuld. Rustig laten slapen in zijn capsule. Maar dan wel met als bonuspakket een buddy, een coach, een anti-hero, om met Taylor Swift te spreken. Die de boel van nog enigszins, zou je hopen, binnen de rails houdt als redder in de nood. Dat had ik voorbereid voor die capsule. Nou, dat maar is een mooi betoog. Het wordt wel een hele grote capsule. Het wordt wel een hele grote capsule, inderdaad. Maar ik moet toegeven, men heeft ook grote voorwerpen ingestopt. Dus we hebben zeker wat ruimte in die proppen, capsule. Daar. Zou u die anti-hero kunnen zijn? Nou, je hebt de gedachte, de ijdele gedachte wellicht, dat je 45 jaar in dit beroep en velen met mij wellicht die in een die functie opereren, een redder in de nood bent. Hè? In andermans nood vooral. Mm-hmm. En dat idee heeft u wel. Is dat een rode lijn in uw leven, dat redden? Ja, helaas, zou je bijna zeggen. Hè? Want de redder moet soms misschien zichzelf gaan redden. Maar die is niet meer van belang. Nee, maar dat was maar een vraag die daarop op voortkomt. Had u onlangs een redder nodig? Ja, daar moet je niet eens op rekenen, vrees ik. Kunt u dat uitleggen? Nee, helaas niet. Ik zou hier natuurlijk op een divan kunnen gaan liggen en een man met een klein baardje en met Freudiaanse gedachten naast kunnen zetten. Maar dat is een ander programma, vrees ik. De deprogrammering misschien. Dat klopt, dat klopt. Dan doe ik het baardje weer af. Ik had hem even opgezet namelijk, maar dan laat ik dat. Hoe zou je de tijdgeest, want u spreekt een aantal keer van kwade tijd, tijdgeest. Hoe zou u de huidige tijdgeest zelf omschrijven? Nou, zitten we in zo'n kwaad? U hoort mij eigenlijk dit al beschrijven, hè? Het is er al. Men hoeft niet iets te gaan verwachten. Men kan alleen nog hopen dat het gekeerd wordt. Mm-hmm. En de geschiedenis leert ook. En ook daar zijn legenden over natuurlijk. Zoals de rechtvaardigen. Hè? Daar heb ik het ook over wel in mijn boek. Degene die het tij nog keren. Die zich losweken van de hysterie, van de massa. Daar hoop je op dat ze nog bestaan. Dat ze in elke generatie bestaan. Maar soms is het wel lastig. Hè? Want het om ons heen, we weten, de rechtsstaten, hè, voor wat het waard is, die verdwijnen als in de hitte, zou ik zeggen. Samen met die verdrinken samen met het klimaat. Maar dat is op dit moment. Hè? De regels, de plannen. U heeft misschien gezien ook in het nieuws